امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات لیٹ سوتے ہیں یا کسی اور وجہ سے سحری نہیں کر پاتے، ایسی صورت میں روزے کا کیا ہوگا؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، اگر سحری رہ گئی تب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک تو فرض ہے، رکھنا ہی پڑے گا، البتہ جان بوجھ کر سحری ترک نہ کیجیے، کیونکہ یہ سنت ہے، اور سنت ترک کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں میں نے تو بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، حالانکہ اس کو تو چھپانا چاہیے کہ آج سنت میری چھوٹ گئی ہے، بہرحال بغیر سحری کے روزہ رکھا تو ہو جائے گا، اور سحری نہ کر پایا تو روزہ نہ رکھنے کے لیے یہ عذر نہیں ہے، روزہ رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.